Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galileja pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem, bracia i siostry. Światło jest dla nas czymś naturalnym. Wchodzę do pokoju, pstryk i jest jasno. Zawsze może być światło. Starsi pamiętają jeszcze te czasy, kiedy nie było to takie oczywiste. Często wyłączano prąd i co tu robić? Może gdzieś przy świeczce posiedzieć, nawet się nie da nic poczytać. Ale kiedy nie ma światła, to nawet twój własny dom, którego rozkład pomieszczeń znasz doskonale, wydaje ci się jakiś obcy, nawet można powiedzieć niebezpieczny. A twoje nogi często stają się takim wykrywaczem przeszkód, bolesnym wykrywaczem przeszkód. Kiedy nie ma światła, twoja aktywność ogranicza się. Ani to nawet telewizji pooglądać, bo jak? Siedzimy, nic nie robimy. Kiedy nie ma światła, stoję w miejscu. Dzisiaj pierwsze czytanie mówi o krainie w Izraelu, całej krainie, która była w ciemności. To nie znaczy, że nie było tam słońca ani światła, ale ludzie, którzy tam żyli, byli w ciemnościach. Ziemia Zabulona i Neftalego. Kiedy Izrael zdobył ziemię obiecaną, tą ziemię podzielił na takie obszary, regiony, które przypadły poszczególnym rodom. Rody, które wzięły swój początek w tradycji od synów Jakuba, między innymi Zabulona i Neftalego. Ta kraina na północy Galilei, bardzo żyzna, piękna. Ludzie tam mieszkający, zajmujący się rybołówstwem, rolnictwem. Przez tą krainę przebiegały ważne szlaki handlowe. I może właśnie dlatego kraina ta doświadczała wielu cierpień, wielu najazdów wrogów, niewoli, deportacji do obcych krajów. Na miejsce tych mieszkańców przychodzili poganie. Ludzie z czasem przez wieki mieszali się także i religijnie, społecznie, a nawet i językowo. Chociaż Izraelici, którzy tam mieszkali, należeli do narodu wybranego, jednak często ta mieszanka kultur, języka sprawiała, że byli jakoś oddaleni od przymierza, oddaleni od Boga, nawet pogardzani przez prawowitych mieszkańców południa, tam gdzie była Jerozolima, gdzie była świątynia, gdzie był kult. I właśnie do takiej ziemi, do takich ludzi żyjących, tak można powiedzieć dzisiejszym językiem, w letniości swojej religijnej, obojętności, Słowo Boże mówi, że ludzie żyjący w ciemności. I do takiej krainy przychodzi Jezus. Tam mieszka. Tam znajduje sobie dom. Tam też powołuje swoich apostołów. Jezus idzie tam, gdzie jest ciemność. Tam, gdzie człowiek nie ma światła. Gdzie błądzi. Tam idzie Chrystus. Ten Chrystus jest wciąż ten sam. Niezmienny. Także dla Ciebie. Chrystus idzie tam, gdzie jest ciemność w moim życiu. Nie muszę Go daleko szukać. On sam mnie znajduje. Chrystus sam Ciebie szuka. To jest wspaniała nowina dzisiaj dla mnie i dla Ciebie, że wtedy, kiedy jesteś najbardziej zagubiony, kiedy jesteś w największym może smutku, rozterce, możesz nie tracić nadziei, bo zaraz jest przy Tobie Chrystus. On światło świata. Albo patrzcie, że nawet jeżeli jest światło, tak jak teraz w tej świątyni, mogę zamknąć oczy i dalej będę w ciemności. Choćby tutaj zapalono jeszcze więcej żarówek, reflektorów, kiedy zamknę oczy, będę w ciemności. Kiedy zamknę się na to światło, dalej będę w ciemności. Chociaż Chrystus zawsze tam, gdzie jest Tobie najtrudniej, stoi u Twojego boku, możesz mieć zamknięte serce. Możesz być jak ci mieszkańcy tej krainy. Dalej możemy być niewierzący, możemy być poganami. Dlatego Chrystus, który przychodzi do tej ciemnej krainy, do tych ludzi mówi, nawracajcie się. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Blisko jest Bóg. Nawracajcie się. Może do mnie dzisiaj mówi, otwórz to swoje serce, bym tam przyszedł ze swoim światłem. Ja nie jestem tylko po to, może powiedzieć nam Bóg, by rozwiązywać Twoje problemy. Bo nasze życie nie kończy się wraz z naszą śmiercią. Chrystus, światło, na które mogę otworzyć się lub dalej żyć w ciemności. Pomyśl dzisiaj przy okazji tego Słowa Bożego, o Twoim sercu, Twojej wierze. Czy jest ona otwarta na Chrystusa? Czy jesteś otwarty na Boga? Na zmianę, którą może chce Bóg, byś uczynił? Bądź pełen nadziei, bądź pełna wiary, że nawet jeżeli jest ciemność, niepowodzenia, troski, smutki, Chrystus nigdy nas nie opuszcza. Właśnie tam, gdzie jesteśmy bardzo pogubieni, kiedy nie dajemy sobie rady z naszym życiem, po prostu nam zwyczajnie jest ciężko, Bóg wtedy jest bardzo bliski. Chce świecić przed Tobą. Chce Ci pokazywać drogę. Niech Jezus wleje w nasze serca wiele nadziei. W nasze ciemności niech przyjdzie ze światłem. W naszej niewierze niech przyjdzie z mocną wiarą. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi.